بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه وسلم تسليما كثيرا أما بعد kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kustaka sala na salam zimuendee mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Leo tupo katika majlisi ya 15, majlisi ya shurutul fitri bil mufattirat wa ma la yufattiru wa ma yajuzu lisai. Ndio mlango ambao tupo. Sharti za kufungua kwa vifunguzi na vile visivyofungua, na yale ambayo yanafaa kwa mtu ambaye aliyefunga. Asema Sheikh Uthaymeen rahimahullah, alhamdulillahi alhakim alkhaliq alazim alhalim alsadiq alrahim alkarim alraziq rafa sab'a رفع السبع الطرائق بدون عمد ولا علائق وثبت الأرض بالجبال الشواهق تعرف إلى خلقه بالبراهين والحقائق وتكفل بأرزاق جميع الخلائق خلق الإنسان من ماء دافق وألزمه بالشرائع لوصل العلائق وسامحه عن الخطأ والنسيان فيما لا يوافق أحمده ما سكت ساكت ونطق ناطق وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له مخلص لا منافق وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي عمت دعوته النازل والشاهق صلى الله عليه وعلى صاحبه أبي بكر القائم يوم الردة بالحزم اللائق وعلى عمر مدوخ الكفار وفاتح المغالق وعلى عثمان الذي ما استحل حرمته إلا مارق وعلى علي الذي كان لشجاعته يسلك المضايق وعلى آله وأصحابه الذين كل منهم على من سواه فائق وسلم تسليما. إخواني إن المفطرات السابقة ما عدا الحيض والنفاسة هي الجماع والإنزال بالمباشرة والأكل والشرب وما بمعناهما والحجامة والقيء لا يفطر السائم شيء منها إلا إذا تناولها عالما ذاكرا مختارا فهذه ثلاثة شروط. Ikhwani, anasema shekhe, ndugu zangu, hakika yale yanayofunguza ambayo tumeyataja katika darasa la jana, isipokuwa haidh na nifas, kisha akayataja moja moja, ambayo ni yani kuingia humu, ambayo ni aljimau walinzalu bilmubasharati walaklu washurbu wama bimaanahuma walhijama والقيء لا يفطر السائم شيء منها. Hivi havimfunguzi mfungaji kwa chochote miongoni mwavyo, illa idha tanawala aliman dhakira, isipokuwa atakapovitumia hali mwenye kujua, dhakiran mwenye kukumbuka, mukhtaran tena mwenye kutaka. Hizi hali tatu zina vinyume vyake. Bimaana huyu ambaye aliyefanya jimai, alifanya jimai, ikiwa amefanya jimai kwa ujinga haifunguzi. E bana, hakuwa anajua kwamba aliyefunga kukutana na mkewe mchana ni makosa, akajikuta amefanya bila kujua. Hii haingii katika vinavyofunguzi. Maana akifanya kisha akajua, basi somo yake itakuwa inaendelea. Kadhalika pia mtu ambaye aliyetoa manii kwa kukumbatia bila yeye kujua ubaya wa hili, au mtu ambaye aliyekula, au mtu ambaye aliyekunywa kwa hali hizi haliman. Dhakiran pia mtu anaweza akamkutana mkee mchana kwa kusahau bila kujua kwamba ni Ramadhani, iko ndani ya mwezi wa Ramadhani, hasa siku za mwanzo mwanzoni. Akajikuta amekutana na mkewe, amesahau. Au mukhtara, kwa maana mtu ambaye alikutana na mkewe kwa kulazimishwa, si kitendo anachokitaka, akalazimishwa. Au mtu amekula mchana kwa kulazimishwa, au amekunywa kwa kulazimishwa. Fahadhihi thalathatu shurutin, hizi ndio sharti tatu ambazo zinamfanya aliye fanya moja katika vile vitenguzi awe anaendelea na saumu yake. Shartul awwal an yakuna haliman, kiwa mwenye kujua. Fa in kana jahilan lam yuftir, kiwa mjinga afungue. Liqaulihi ta'ala fi surati al-Baqara, wa qauli ya Allah mtukufu katika surati al-Baqara, rabbana la tu'akhidhna in nasina wa akhtana, ala mola wetu situadhibu yale ambayo tulio yasahau tukafanya kwa kusahau, au tulikuwa wajinga tumeyafanya kwa makosa. Wakala Allahu kad fa'altu, Allah akajibu nimefanya tayari, shapokea dua zenu. Wa qawluhu ta'ala wa laysa alaykum junahun fima akhtatum bih, hakuna ubaya juu yenu katika yale mliyoyafanya kwa kukosea. Maana umeingilia mkeo mchana kwa makosa, kwa ujinga, kuna ubaya? Umekula bila kujua, kusahau, natokea mchana umekula kipande cha muhogo, umejikuta ushakunywa maji au juisi, nimefunga. Basi naingia katika hii aya, laysa alaykum junahun fima akhtatum bih walakin ma ta'ammadat qulubukum, lakini nyinyi mtadhibiwa kwa yale ambayo nafsi zenu yamezikusudia. Wa kana Allahu ghafuran rahima, na Allah mola wetu ni mwingi wa kusamehe na mwenye huruma. Wa sawa'un kana jahilan bil hukmi shar'i, sawa aliyekuwa hajui, sawa atakuwa ile hukumu ya kisheria ya kufunguza na kuharibu saumu kwa mtu kumuingilia mkewe mchana Ramadhani alikuwa haiju. Mithla yadhunna anna hadha shay'un ghayr mufattir, fara kujua kusema kwamba amin lidhani kwamba jambo hili alifunguzi. Au jahilan bil hali au il waqti, au akawa ni mtu hajui hali ya kila anachokifanya au wakati. Mtu wa mfano akahisi jua limezama, kumbe halijazama. Wakati amehisi jua limezama akakutana na mkewe, au wakati amehisi jua limezama akala mchana, akala yani kanywa maji. Hili swali limetangulia liliulizwa. Au akajikuta amefanya kukumbatia jambo la kukumbatia au kubusu lililosababisha inzali tokwa na manii mathala, huyo naye anaingia katika jambo hili. Mithla yadhunna anna alfajra lam yatlu fayakula wa huwa tali, ahisi kwamba alfajiri haijachomoza kisha ale hali ya kuwa ishachomoza alfajiri, basi huyu tunasema ni mukhti, unamekosea, alikuwa hajui. Au yadhunna anna shamsa kad gharabat, au akadhani kwamba jua limezama, fayakula wahiya lam taghrub, akala aliyakuwa ile jiwa aljazama. Fala yuftiru fi dhalika kullihi, huyo hato futuru, yani hato kuwa amefungulia katika hali zote hizo mbili. Lima fi sahihaini an Adi ibn Hatim radhiyallahu anhu, dalili ni hadithi iliyopo ndani ya sahihi mbili kutoka kwa Adi ibn Hatim, ni Allah amuiradhi. Qala lama nazalat hadhihi al-aya, ilipoteremka aya hii, hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr, mpaka itakapobainika mchana kutoka kwenye usiku. Hamattu ila iqalaini, sawa, nilifuata nikatafuta kamba mbili, ahaduhuma aswadu wal abyadu wal akhar abyad, moja nyeusi nyingine nyeupe. Fajaaltuhuma tahta wisadati, nikaweka chini ya mto wangu, nikaweka chini ya mto wangu na shuka langu. Wajaaltu andhuru ilayhima, ambapo nilipokuwa naegemea nikawa naangalia kwenye hizi kamba mbili. Falamma tabayyana li al-abyad min al-aswad amsaktu, ile kamba ilipobainika chini ya shuka lile ambalo nilikuwa nikiliegemea, ilipobainika kamba nyeupe nikaiona na kamba nyeusi ikawa sikuiona, basi nilifunga. Falamma asbahtu ghadawtu ila rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, nilipo amka nilikwenda kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam asubuhi ile. Fa akhbartuhu billadhi sanatu, nikamjuza Mtume yale niliyofanya. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, akasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, inna wisadaka idhan la'aridun in kana al-khayt al-abyad al-aswad wisadak, innama dhalika bayadun nahari wa sawadu al-layl, akasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, hakika usingizi wako ni mwingi sana, hakika usingizi wako ni mwingi. In kana al-khayt al-abyad wal-aswad wisad, ikiwa huo ukamba mweupe na ukamba mweusi ndio usingizi wako, innama dhalika bayadun an-nahari wa sawadu al-layl, hakika ile al-khaytul abyad ni weupe wa mchana na khaytul aswad ni weusi wa usiku. Sasa wewe umelala mchana, umelala na usiku. Haya maneno Mtume sallam alikuwa anatumia kama kinaya, lakini kumuonyesha kama kitendo cha kifani, kitendo sahihi. Isoka yeye alikwenda akachukua mfano ambao ni mfano wa lisia. Utakuona ukiwa gizani vitu viwili, kimoja cheupe kingine cheusi. Ukiwa gizani vyote hutoviona, lakini ukianza pambazuka kile utakachoanza kukiona ni cheupe, sababu ukianza pambazuka bado giza linakuwa limo, lakini giza linakuwa likiondoka kitakachoanza kung'aa kwako ni kile cheupe. Hadha alladhi yuridu alayhi salatu wassalam. Hii ndio tafsiri ambao wanawashuoni wameielezea, ndio tafsiri ambayo wanachuoni wameelezea kwamba wisad imekuja kwa kauli mbili. Yaani kauli ya kwanza kwamba katika hii hadithi Mtume sallallahu alayhi wasallam anakusudia anna naumaka la kathirun, na Mtume sallallahu alayhi wasallam ameipa neno wisad au wisada kunia ya nini? Ya naumu. Kwa sababu mwenye kulala huwa anatandika shuka, naweka mto, kisha ndio analala. Yana naima yatawassal. Wazi? Au maana ya pili alikusudia Mtume sallama, inna wisadaka al-arid, yani inna laylaka la tawil, hakika usiku wako ni mrefu. Hakika usiku wako ni mrefu. Yani kwa nini? idha kunta la tumsik anil akli, ikiwa wewe haujizui kula, hata yatabayan laka liqala al-abyad min al-aswad, mpaka ibainike kwako wewe kamba nyeupe na nyeusi. Bimaana anaendelea kula muda wote halali, kwa maana ya hadithi hii. Naam. Faqad akala Adi ibn Ratlu' al-Fajr. Sumaja Adi ibn Abi Hatim ali Adi ibn Hatim ali kula baada ya kuchomoza kwa alfajiri. Wala miumsik hatta tabayyana lahu al-khaytan. Na hakujizuia kula mpaka zile kamba mbili zilipobainika. Wala miamuruhu Nabi sallallahu alayhi wasallam bil qada. Na Mtume sallam hakumuamrisha kulipa. Waje kwamba ilikuwa baada alfajiri. Liannahu kana jahilan bil hukmi. Kwa nini? Kwa sababu Adi alikuwa mjinga, hajui hukumu ya mtu kula baada alfajiri. Baada alfajiri kuna kwamba kuna giza. Kama umekaa unashika kamba nyeupe na nyeusi mpaka uanze zibainikie, unaweza kujikuta umekula baada ya muda. Lakini kwa nini? Yeye alifahamu kwamba ile aya wa kullu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khaytul abyad min al-khaytil asad min al-fajr, kwamba ni kamba mbili, kamba nyeupe na nyeusi. Kwa anashika ile nyeupe akianza kuiona ndio lazima asubuhi aangali mwanga wa asubuhi, mwanga wa mchana. Lakini tafsiri sahihi hatta yatabayyana al-khaytul abyad min al-khaytil asad min al-fajr, hizi ni mchana na usiku, yani kula na unywe mpaka uone usiku, mpaka uone mchana, ubainike kwa kuwewe mchana, maana alfajiri, sababu alfajiri ndio mwanzo wa mchana. Min khayt al-aswad ambao nini? Ni usiku. Sasa alipokuwa hajui akawa ameshika kamba, ndio tunamwambia hakika wewe usiku wako ni mrefu sana, yaani unaendelea kula tu mpaka alfajiri shakuwa, unaendelea tu kula. Mtume sallam hakumwambia alipe. Na hii ina maana ya kwamba anayekula kwa ujinga amesamehewa, baada ya kuwa atakuwa mikumbusho kaambiwa na kajua. Umeelewa eh? Naam. Wa fi sahihi al-Bukhari min hadithi Asma binti Abi Bakr radhiyallahu anhuma qalat aftarna fi ahdi an-nabi sallallahu alayhi wasallam, tulifuturu na tulifungua wakati wa Mtume sallama yauma ghaimin, siku yenye mawingu. Thumma talaati shams, kisha jua likachomoza tena, ulipitwa na mawingu kana na giza, kisha baada ya muda jua likawaka tena. Walam tadhkur walam tudhkar anna an-nabiy sallam amarahum bil qada, na haikutajwa sehemu yoyote kwamba Mtume sallam aliwaamrisha walipe. Liannahum kanu jahilina bil wakti, kwa sababu wao walikuwa hawajui muda wa kufuturu. Walau amarahum bil qada ila nuqil, na lau kama Mtume sallama angewaamrisha wale waliokula baada ya jua kuzama kisha likachomoza tena sababu ya mawingu, basi ingenukuliwa tukaipata taarifa hiyo. Liannahu mimma tawaffar ad-dawa'i ala naqlihi li ahmiyati, kwa sababu ni katika mambo ambayo vile vitu au sababu zenye kupelekea kunukuliwa habari hizo zipo zimepatikana kwa wingi. Li ahmiyatihi, kwa umuhimu wake. Bal qala Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah fi risalat haqiqat as-siyam, bal Sheikh al-Islam alisema katika risala ya Haqiqatu Siyam, innahu naqala Hisham ibn Urwa ahadu ruwati alhadith an abihi an Urwa annahum lam yu'maru bil qada'i, asema kwamba imenukuliwa kutoka kwa amenukuu Hisham ibn Urwa, mmoja wa wapokezi wa hadithi hii, kutoka baba yake Urwa, kwamba haikuamrishwa kulipa. Lakini mata alima au mata ulima bibaqai nahari wa anna shamsa lam taghib amsaka hatta taghiba, lakini muda wote utakapofahamika kwamba mchana bado upo na jua halijazama, basi Muislamu atatakiwa aendelee kujizuia kula mpaka jua lizame. Akajua lizame. Wamithlu dhalika law akala ba'da tulu'i al-fajr yadhunnu anna al-fajr lam yatlu. Fano hayo ni lau kama mtu atakula baada ya kuzama kwa kuchomoza kwa alfajiri, akidhani kwamba alfajiri haijachomoza. Fatabayyana lahu ba'da dhalika annahu qattala, kisha ikabainika baada ya hapo kwamba tayari alfajiri imechomoza. Fasiyamuhu sahihun wala qadaa alayhi, saumu yake ni sahihi wala hakuna kulipa. Liannahu kana jahilan bil waqti, kwa sababu yeye alikuwa hajui wakati. Waqad abaha Allahu lahu al-akl wash-shurba wal-jimaa, na Allah alikwisha muhalalishia kula na kunywa na jimaa. Hatta yatabayyana lahu al-fajr, mpaka ibainike al-fajr, mpaka ibainike al-fajr. Wal-mubahu al-ma'dhunu fi, na jambo la halali lililoidhiniwa kufanywa, la yu'maru fa'iluhu bil qada'i, mfanyaji haamrishwi kulipa. Yani jambo ambalo ni halali Allah amenihalalisha, mfanyaji haamrishi kulipa, amrishi kulipa. Lakini mata tabayyana lahu wa huwa yaakul au yashrabu, lakini muda ambapo utabainika kwake yeye akiwa anakula au anakunywa, anna shamsa lam taghrub, kwamba jua halijazama, au anna alfajra qad talaa, au alfajiri imechomoza, amsaka, atajizuia. Walafadha ma fi fami, na atatema yaliyomo ndani ya mdomo wake. In kana fihi shay'un li zawali udhrihi hinihi, ikiwa kama kutakuwa na chochote katika chakula kwa ajili ya kuondoka udhuru kwa wakati huo. Wadhi, nakula ukumbuka, basi utatema na saumu yako itaendelea kuwepo, kwa sababu wakati unakula ulikuwa haujui. Ambapo hii ya kula mtu baada ya kuchomoza kwa alfajiri, kuna baadhi ya waadhini wanaadhini kabla ya alfajiri haijachomoza pia, maana wanawazuia watu kula kabla ya wakati. Hili pia ni kosa lingine. Tafakuna alayhi. Athani, na sharti ya pili. Ashartu thani, sharti ya pili, ayakuna dhakiran, ni mtu kuwa anakumbuka. Fa in kana nasiyan fasiyamuhu sahih wala qada alayhi, kiwa mtu amefanya kitu katika vinyo anafunguza kwa kusahau, huyo saumu yake itakuwa sahihi na wala hatolipa. Lima sabaka fi ayati al-Baqara, kwa zile dalili ambazo zilizotangulia katika ayatul Baqara, dalili zilizotangulia katika ayatul Baqara ni kauli ya Allah, rabbana la tuakhidhna in nasina wa akhtana. Walima rawahu Abu Huraira radhiyallahu anhu an an-nabi sallallahu alayhi wasallam annahu qala man nasiya wa huwa sa'im, Mtume sallam asema katika hadithi ya Abu Huraira, yeyote atakayesahau akiwa amefunga, yaani sahau akala au shariba na akanywa, falyutima sawmahu, basi atimize saumu yake. Fa innama at'amahu Allah wa saqahu, hakika si vinginevyo Allah amemlisha na amemnywesha. Yaani ukila wewe mwezi Ramadhani mchana bila kujua kwa kusahau, utimize saumu yako, kwani kile ulichokula Allah ndiye amekulisha. Hata kama umeshiba ndi, Allah ndiye atakaye amekulisha. Hata kama tumbo limejaa maji, Allah atakuwa amekunywesha. Mutafakun alayhi wa lafzu lahu lau lafzu li muslim. Fa amru an-nabi sallallahu alayhi wa sallam bitimamihi dalilun ala sihati, amri ya Mtume sallallahu alayhi wa sallam ya kutimiza saumu hiyo ni dalili juu ya usahihi wa saumu hiyo. Wa nisbatu it'ami an-nasi, na nisba ya kumlisha lisahau wa suqihi na kumnywesha ila Allahi dalilun ala adami muakhadhati alayhi, yani kunyweshwa na kulishwa tunatoa kwa Allah, kwa sababu Allah ndiye anakuwa amekunywesha amekulisha, basi ni dalili kwamba hauna dhambi. Ni dalili ambayo inaonyesha kwamba hauna dhambi, Allah ndiye amekunywesha amekulisha. Naam. Lakini mata dhakara au dhukira amsaka wala fadha, lakini muda wowote atakapokumbuka au kukumbushwa atajizuia na atatapika, atatema mafi famihi yale yaliyopo ndani ya mdomo wake. In kana fihi shay'un li zawali udhri hina idhin, ikiwa kutakuwa na kitu kwa sababu ya kuondoka udhuru wake wakati huo. Wa yajibu man ra'a sa'iman ya'kulu au yashrabu an yunabbiha, na ni lazima kwa yule ambaye atakayemuona mfungaji anakula au anakunywa amzindue, liqaulihi ta'ala wa ta'awana 'alal birri wat taqwa, saidianeni katika ucha Mungu na wema. Mzindue bwana, unakula usimefunga, anakumbuka anajizuia, yote yuko mdomoni anatema, asikutua aendelee na somo. Kama nakumbuka jana hivi vitu tumepitia katika vitenguzi, alaysa kadhalik, bala umetoka katika vitenguzi. Tulitoa vitenguzi ngapi jana? Vitenguzi saba, eh? Lakini leo tumekuja, ukitoa hedhi na nifasi tuna sharti za hivi vitenguzi, ili viwezi kutengua ni lazima haya masharti. Sharti la tatu, ayakuna mukhtaran, ayakuna mukhtaran, yeyote ambaye aliyepatwa na hivi vitenguzi vitano ukitoa hedhi na nifasi, eh, ili somo yake ivunjike lazima awe ni mwenye kufanya kwa kutaka, mfanyaji aliyefanya kwa khiari yake, aimu tanawilan lilmufattir, yani amia vile vyenye kufunguza, biikhtiyarihi wa iradatihi, kwa khiari yake na kutaka kwake. Fa in kana mukrahan fasiyamu sahih, mtu mathala akaambiwa kula usipokula na kuua, una musaddas pale, visu na mapanga na watu mashuhuri kwa kuuaua, eh bwana, chakula hicho hapo mwezi Ramadhani sisi tunajua umefunga, lakini sisi tunataka ule, usipokula tunakuua, basi hapo unakuwa umelazimishwa, basi unakula. Hapo ukishakula kwa bibi na sasa ondoka. Ukienda kule unaendelea na somo yako. Unaendelea na somo yako. Kwa sababu haukula kwa kutaka kwako. Huma ila dhali. Wala qada ali. Lianna Allah rafa'a al-hukma 'amman kafara mukraha. Kwa sababu Allah aliondoa hukumu kwa yule ambaye alikufuru kwa kulazimishwa. Wa qalbuhu mutma'innun bil iman, na moyo wake ukiwa umetulizana kwenye imani. Faqala Allah ta'ala man kafara billah ba'da imani, yeyote atakayemkufuru Allah baada ya kuamini, illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman, jawabu lake ni kwamba huyu atakuwa amekufuru isipokuwa yule ambaye alilazimishwa moyo wake ukiwa umetulizana kwenye imani. Yani mtu akiamini na akimkufuru Allah ni kafiri, ambaye haitoki kwenye Uislamu ni yule ambaye amekufuru kwa kulazimishwa. La kufuru watu wa usuli wakizigawa, kufuru mulji wa ghairu mulji, kwamba ile kufuru ambayo nasema ikrah mulji wa ghairu mulji, kulazimishwa ambako kuna mfanya mtu akubali kila chilazimisho, na kuna kulazimishwa ambako hakuna sababu ya wewe kukubali kila ambacho nacho lazimisho, na hasa pale ambapo utakapokuwa kile ambacho unachokifanya kwa kulazimishwa ni sawa tu na kile ambacho utakachokiacha ukifanya pamoja na kulazimishwa. Mathalan, ulazimishwe kumpiga mwenzako mpaka afe, na wakakuwekea sharti kwamba usipomuua huyu basi tutakuua sisi, na usipomuua sitakuua, na ile nafsi ni nafsi ya Muislamu ambaye ni haramu damu wa malu illa bihaqiha, haramu kumwaga damu yake na mali yake. Hawa wote ni Waislamu. Wewe mseme mseme, nyote dhima yenu sasa, thamani yenu sasa, damu yenu sasa, mali zenu sasa. Kiambia muue, mwambie mimi siwezi kuua. Watakuua sawa, na watamuua yule, itakuwa ni sawa. Au watakuua wewe, watamwacha yule, sawa. Au watamwacha yule, watakuua yule, sawa. Kwa usikubali kile ambacho kukifanya kwake ni dhambi, lakini hakishindi kile ambacho ulicho acha kukifanya, hakishindi, vyote sawa sawa. Lakini ukiambiwa uwa ng'ombe hiyo, usipo hiyo uwa ng'ombe, tutakuwa wewe, chukua tu uwa, sababu wewe na ng'ombe thamani zenu tofauti. Wadhi wama ila dhalika, na kwa yule ambaye asiyekuwa Muislamu. Akisa ala hadha, ala hadha takuna alamu. Umeelewa? Aha, na sheria anasema hivyo. Walakin man sharaha bil kufri sadra fa alayhi ghadabun min Allah wa lahum adhabun adhim. Kwamba ambaye anaghadhibikiwa na Allah na adhabu kali ni yule ambaye aliyeua, aliyekufuru kwa kutaka kwake yeye mwenyewe, anaghadhibikiwa na Allah, ataadhibiwa. Fa idha rafa Allah hukm al kufr, Allah kiondoa hukumu ya ukafiri, amman ukriha alayhi, kwa yule ambaye alilazimishwa kukufuru na akakufuru kweli, lakini amelazimishwa, Allah amesema huyu si kafiri. Famadunahu au la, kwa yule, kwa kile kitendo kisichokuwa cha ukafiri, sawa, ni bora zaidi, anaacha kufunga, akala mchana tahauna, anatakiwa alipe katika masiku ya jana, atoe kafara. Anaye shindwa na shahawa zake akakutana mke wake mchana wa Ramadhani, anatakiwa amwache mtumwa huru au afunge miezi miwili au wadhe. Kama hatoweza kufanya hivyo, alishi maskini 60. Haya hayamtoi mtu katika Uislamu, lakini yale alikuwa mtoi katika Uislamu, na kwa sababu ya kulazimishwa, Allah akawa amempa sifa ya nini, ya Uislamu tu. Kwa hili jambo ni dogo, basi min babi aula, hadha huwa almurad. Liqawlihi sallam, inna Allah tajawaz an ummati alkhata'a wan nisyana mastukrihu alayhi. Tuwe salama nasema, hakika Allah ameusamehe umma wangu makosa, kusahau na yale waliolazimishwa. Makosa yale ambayo wamefanya kwa kutokujua, kusahau yale wanayajua lakini wamepitia wamesahau, au yale ambayo wanayajua hawajasahau lakini wamelazimishwa kufanya, lazimishwa kufanya. Na kama jinsi ambavyo tulivyoeleza mchanganuo wa ikrah, ni wakati gani utafanya na wakati gani auto fanya. Rawahu Ibn Majah wal Baihaqi wa hasanahu an-Nawawi. Falau akraha ar-rajulu zawjatahu ala al-wath mathalan, tom fan, mke akilazimishwa na mume wake kukutana mchana wa Ramadhani, mfano wahiya saim, mwanamke maskini anifunga, fasiyamuha sahihun wala qadaa alayha, saumu yake itakuwa ni sahihi wala halipi mwanamke huyo, saumu yake ni sahihi, sababu wewe ndio umemlazimisha.